sala kina lwa mbonde ya suka yoleli ya falo tiki biso baleki na yo na mokumia bola mo sala kimo boka di franco toko kiko bosa na te di franco adieu kiko soka moto awa onse liponi moto te awa onse mawa. Jazz Mubimba, Toleliyo, Moya Kolobana.